اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصو گجھن خبرن ما آہے جو تو ڈاہ وہی کریوں تھا، انہن جڑے فریب کندڑ تھی پہنجے کم جو پکو ارادو کیاؤں تڈے توں وٹن کون ہوئیں۔